أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق الله العلي العظيم دا مبارك آياتنا دا سورة المؤمن دا شپوش پنزو سم آيات تخشروه پر شپیتم آیات باندې ختم شو نو رابط خو داسې مجملا پرون په درس کې بیان شوی و چې موږ د پرون په درس کې وویل چې د یو پنځوسم آیاته څه شی ونیسي تر شپیتم آیاتو پورې چې بیې درې خبرې راتلې یو تسلیه د رسول وه چې نبي علیه السلام ته کوم حزن و غم پیښدي الله تسلی و د زړه ډاډ ورلره ورکي هغه آیات کې سیسې په یاد دي چې انا لننصر رسلنا موږ د خپلو رسولانو خامخا کومک امداد کوو معنا ته غم مه کوه نو دا تسلیه خو د نبي علیه الصلات وسلام پرون تېره سوه بل مضمون چې راتلی توبیخ و د اهل ضلال چې کوم څوک ګمراهي کوي د رسول مقابله کوي هغو ته الله توبیخ په سرزني ښکاره کوه چې تا ته عذاب ګوري او دریم مضمون چې و هغه دا و چې ویلدی چې کومې بې ځایه مجادلې کوي معنا حق خبره نه وي نه حق ده په حق په مقابله کې درېږي هغه د خلکو پرچه مې لږ راارې جوړ کړی یي مګر دلیل معقول نه لري چې وړاندې یې کړي نو د دغه مجادلې رد الله بیانوي نو اوس که هغه خبره ستاسې په یاد وي په دې اوس آیات کریمه کې چې دی د دغو کفارو د مجادلې رد الله تعالی دلته بیانوي چې دی مجادله په رسالت کې د نبي علیه السلام کول د رسول الله علیه السلام په رسالت کې نه مونږ دا به ورته ویل ولته یو انسان یې زم یو انسان یې مړه زه ولې تا ته نه وایم چې زه رسول یم ته جوړېدلې یوازې رسول یم زما استاد فرق څه دی ته په دغه مکه کې لوی شوې زم په دغه مکه کې لوی شوم ما لا پلار درلودې تا پلار م نه درلودې یتیم به د کشنیوالي څخه ته اوس د رسالت دا وکړه ګوره دا بیا زاید دلیل دی رسالت خو چې دی د انسان په کمال نه حاصلېږي رسالت خو الله ورکی نو خو الله اختیار لري چاته چې ورکی دا د دې دلیل دی چې مې انسان یې زوی انسان ما کې ولې نه دی راکړي خو الله تعالی مستقل دی الله تعالی د خلکو خانې ته نه ګوري الله تعالی د خلکو استعداد ته ګوري چې دا سړی دا کار کوي چې دا یې نس کوي نو بیا ځای مجادله د الله اول دغه مجادله جواب ورکی چې دا غلطه ده چې په رسالت کې کوي کې دا هیڅ خبره پوهیږي ته دې د ټولو مجادلو جواب دلته نه کول کیږي د دې د یو درو مجادله د یو درو بیا ځای د لایلو جواب ورکول کیږي دا د اول بیا ځای د دلیل چې په رسالت کې کوي چې د پیغمبر رسالت ردین او الله دې فرمای وي ان د به شک الذين هغه خلق یجادلون چې دین حق مجادله او د لایل وړاندې کوي فی آیات الله په آیاتو کې د الله تعالی چې د الله آیاتونه د چا سره نه مني د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره بغیر سلطان بیا له یو دلیل څخه اته چې هغه دلیل راغلی هم ودی دلیل ندی در تراغلی دغه د الله تعالی آیتونه چې پر نبی علی السلام نذیر ته دار ده برای وتر رسول نه ده ځان یې جوړه نو تکم دلیل لري خارمن چې نو په تابع او احتیاط در ته ویږي و چې دا درواغ وای خو ته سلطان او دلیل نه لري چې راځي کې کدا ایس په مضمون پوسې ملامت لایې وله قران در ته وای کده پیغمبر کلام بوله ته در ځان اصل لا هم بوله ختم یو آیات جوړ کنه تر قیامت در ته اعلان دی نه شه جوړ ولی خود قران کریم اعجاز ملامت سلطان قوی دلیل ته وای ته دلیل نه لري عبرت کوي نو دا خو غلطه ده کدا ایس ملاقاری خبرې ته متوجه ور یجادلون دی مجادله او جګړه کوي نه حق فی آیات الله فی آیاتو کی دا الله تعالی بغیر سلطان بل یو قوی و غشتلی دلیل اتا چر اغلی هم ودیت ان فی صدورهم الا کبر الله و دا سلطان دی وجه دی اراده نکئی وجه بل د جوی در شم ان بشک ان نپیادی مخاپت مسقاله ندی ان ندی فی صدورهم پجګرو کی ددی زګر ذکر کی مراجع ذنی زړه ډیر ځل محل ذکر کیږي مراجع ذنی هغه حال نو زړه خو په ذکر کړي الله و ان ندی فزړو کی ددی الا کبر مگر نه داسی یو کبر لوی ما چې ندی هم دی به بالغی ورسیدون کی هی و دغه کبر ته پزړی کې دغه سی غرور کبر نیولې دی یو نقشه د سنجولې ده علاوه یا د خلکو چا ولاکه چې څاګه پوسه هغه ته نه رسیږي هغه نو کوم کبر دی چې د پزړی کې نیولې دی علاوه یې نشي ورسېدلې هغه د دغه ټوالې پزړی کې نیولې دی چې زه خو د پلانې خان زویم د پلانې خان مسیم د پلانې خان بیا کړ وسیم اکامې بیا پلانې افسر وو نو د رسالت خو ما دی به دزما خبرو مونږ د څوک دی خبره راځي زیره ټوله ولې د خبره منه رب العالمین وای دی دغه غوړی چې دا ګر د جن د تابیس چې دی وای هغه دی کی دغه ارمانی ولا کاله وای وشه دته دغه سکیبر پزړنه نه وتلی دی چې د پیغمبر خبره نه مانی تر هغه ځان مشر مشر کی د پیغمبر ته وای شرم دی چې په تاسو یې تز ما تبر ته وګوره ما خاندان ته وګوره تز تا ته وګوره الله وای دا د تبر او د خاندان او د رتبو خبره نه ده دا زما پیرزوینه ده چې رسالت په چاته ورکوم د جن امانت په چاته زفلاس ورکوم چې الله وای ما ورکی ته چې خپل کبر او غرور تا سنجولی دی هغه دا چې دی بز ما تابع چې ما کوم شوونه کولې اجملا سابې منی د دې غزه نه سمنله الله وای دا غرمانستان نه خیز دغه ورته وای ان ندی فی صدورهم فجغرو کله دغه کفار او مشرکان چې د پیغمبر تابعداري نکي به زائد لایل وای الا خبیاتی کبرون دس یو کبر دی ګوره دا کبر مې موصف کی ما چې ندی هم دی ګوره دا ما هم دا صفته کبر د پاره دی د دې پزرو کې ندی مگر نه دسی کبر دی ما چې ندی هم دی به بالغی رسیدون کی هی واغه کبر ته هغه ته دی نس رسیدل اغه کبر ته خو رسیدل دی خو کوي مراد ځنه سمره د کبر د چې ما ندی هم دی به بالغی رسیدون کی هی یعنی سمری هی و میویته نس رسیدای میوه د کبر چی شله چې پیغمبر جز ما تابیس جنجز ما تابیس ما چې کوم شی روا بلی بس هغه روا دی چې ما نه روا بلی هغه نه روا دی ته د ملا صاحب روا او نه روا پسې لکه د چش لیدلی تخپل کلی نه دی وتری دی اوس ما تر شي دی پر دغه کلی و طلبان حلال او حرام بنا کی الله وي دغه ارمان د نه خيږي چې پیغمبر به تابع کیږي کدا اس خبر پوسې کبر خیالي کړی دی نو څنګه کبر ته لسی رسیدای معنا د کبر سمری ته نسی ورسیدلای نو نو شو اوس په دې مجادله کې نو سلطان او دلیل نه لري نو یو څوک چې دلیل نه لري مجادله ته ودرښ معلومدار حسدګر دی کدای سپ خبر پوسی خو معلومدار دی حسد لري چې به دلیل است مقابله کې نه منم ولا کړی و منم چې دا ګرد دنیا راته دا چې مونږ کې نو علاوه دا حسدګر چې دی حسدګر تاوان رسي نو تبع الله ته پناه وړي فاستعذ بالله فاستعذ تفنا وغوار د شر د دغه حسدګر بالله فعلا سره چې الله پاک یو استاد په فضل او کرم باندې اخلاص د زمړ خو نه د بل دلیل اوري نه په خبره کانی کیږي ا د مثال په تور خرج ماغه سره دی نو خرج ماغه څنګه کانی کوي خرج ماغه د شر به یا الله پاک ته مخلاص ز ځان نسم چې اخلاص ولې فاستعذ نو تفنا وغوار ای پیغمبر د شر څخه د دغه حسدګر د دغه سرټمبه بالله تعالی عز وجل فتوا چې الله پنا وغواړم چې الله را خبري زما کار به راکړي نه دي چې الله را خبري زما کار به راکړي رب العالمین خپل صفات وای انه هو السميع البصير انه بشک دغه الله هو دی السميع او ریدون کې دي د ټولو خبرو ستا یو نه راونی دا چې یا الله الله وای دا غس نه دي چې یو نه ورم البصير الله لدون کې د ټولو خبرو دي کدا ما ځ تاوان در سوال او یې وینم په دغه پنا په ما وغواړه زه دغه سې ذات یم چې هم سمیع یم هم بصیر یم نو دی به زما په پټه څنګه تا ته تاوان ورسي چې ته وایه چې الله خلک وایي چې الله خبرېږي ما بیا ستا کار در کړي نیس کولی الله هر ګړی خبر دی په هره ذره خبر دی دا دوه صفتونه ته به دې پام شي د تستعیل سره یې ذکر کړه دا په دغه سوال یې وکړې چې مشرکانو به دا ویل چې الله در خبرېږي ما به ستا کار در کړي الله وایي زه سمیع او بصیر یم ګرد عمر خبر یم ګردم بر لیدونکو د دې پروژه نشه پیدا کولای چې زه خبرېږم ته به کار کړی په اړه عزم یې خبره مشته کوي نو استعاذه او پناه په الله سره وغواړه نو په دغه آیت کریمه کې اوس کوم کار وسو د مشرکانو د کفارو چې باطل مجادله د رسالت په باره کې کول الله او پیغمبر ته وویل چې تر دغه پناه په ما وغواړه د دې مجادله باطل ده ولی خو به سلطان ده به دلیل ده دلیل دی نه لري نو دا مضمون خلاصو دا فسیل خلق السماوات دا او پنځو سم نمبر آیات چدی پدې کې بیا د بلې مجادله یارات هغه مجادله بیا ده برل تاسو خک مشته درو دي استاد الله سواله که په خبرې ژوند کوي چې موږ یو شډولو د ما ما جوړ کوي یو شش زراولو رخصوې د شراب مجلس وکړو توا په قیامت کې به صدر سره کیږي خو بیا ژوند کیږي بیا حساب کتاب دی دوزخ او جنت دوزخ چیرې او جنت چیرې او پولیس رات چیرې او ټول ترازو چیرې انسان چې مر سي زره زره سي د بیا څوک راځبندې کوي کدا هیڅ خبره په ویسه ده بعث بعد الموت بارکه باکله مجادله کول باکله مجادله څه معنی چې الله دا انسان بیا څنګه جوړی چې توا جوړی چې پلا خاوري شي یو کانی را واخله دغه زره زره می دک می دک می دک کرنجه بر توابت ز کانی زنجور مغم دس نه سره وی پاشه بیا را ټوله ولې سی څوک چې دغه کانی چې دسه کړی لکرنجه درنجو ډبره ده بر په ډبرو کې و پاشه بل پلا یو سره وی زره ټوله بیر تاغه ډبره زنجور خلق پر خای نو ته خو دغه خبرې کوي انسان چې د غوښو د وینو څخه جوړ دی دا چې خاورې سو زری زری سو بعد یو وي په خاوره چل سو ته علي بیا را ژوندې کی بیا ټول تر حضور تر چې د دې خبرې تل چې کوم دي شي دي کوم دي بده دي دا بیا ځای مجادله ده الله ته دغه مجادله جواب کوي په ورته ونسي الله هو الا خامخ خلق پیدا کول السماوات د اسمانو والارض او دمزک اکبر و دا ډیر لوی دی من خلقي تر پیدا کول الناس دخل نو انسان خو چې ډیر وشت سي دا 2 متره دا زموږ سیس ته وخت انسان چې هغه جګ جګ دی 2 متره ته ځان نسره سوالي شاز ناجر یو سړی ندریا دو نو دغه به ډیر غټ کدام ځکه واسمانو ګرد نظام الله خو هغه ما پیدا کړی نو هغه کار خو چې دی چې د انسان او قدرت کې کې بخي عظیم دی لوی دی دا له قدرت خو انسان او هغه یو شی نه راوي چې هغه پیدا کړی خو ته خپل دماغ ته رجوع کړو انسان چی شي دی سړی چې غټ کارونه کوي سی یو سړی دی بره وای ما درې سو کیلو بوش په دالاس کې پورته کی تور ته دالاس کیلو ونه کې پورته کی بره خلک در باندې خان یو خو هغه دغه پر سر ګرځي درې سو کیلو بره پورته کړی لاسونه لوړ نیولې او تور ته وای چې دالاس کیلو نه سي پورته کولای نو دا خبره خو د سرټمبر سړی د خو هغه دغه دای درته شي رب العالمین وای د کفار د بل مجادله هم د سرټمبر غیره اغه هم دغه رقم د چې د ناپوی څخه ده چې الله اسمانونو درو دي په دې کې کوم نظام دي چې دا ټول ستوري پر لګر زیرا ګرځي شپه او ورځ د منه یو دو به یو جمع یو دا باران او جلی او وابر داس کوي مې ویره کوم رقم د مزه کې راشنه کوي په مزه کې بیا د سفرویات کړه داخل شو دغه نشیان جوړ کړی او انسان برته نسی جوړول بر او ده محاله ده محاله ده کوم خو ده خدا د دې بل اغه سرټم بګی د چې وای دې کوي نو الله دې جواب کوي له خامخه خلق پیدا کول السماوات د اسمانو والارض او دمزک اکبر او دا ډیر لوی دی من خلق تر پیدا کول الناس دخل نو په دې خدای چا سخت لسیر بابا کښنه په پیږي نو دی ول ایمان راوړي الله ولکن اکثر الناس لا يعلمون ولكن دون خبر دا اکثر الناس اکثر دخل لا يعلمون دی نه پویږي علم نه لري نو ول نه پویږي چې دلیل دغه واضح دی خو غور نکي دلته نو دیوې خبرې ته به ملا قاری ورته متوجه شي د دې څه چل کی غور نکي یو شت چې په غور نه ګورنه خو دې سر نه بخلاسي لکه د مثال په تور طالب دی د دې قاضي من هو ګوري برای داس په پیدم چې آیات کراولې دې څه خو ورس خدای دې ته غور نکي کني خدا تر هغه اسانه دي چې ته زده کنو ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر خو لا ما سنه کړی دی نو عرب مشرکان او خسرای خلګ په قران باندې څنګه نبی علی السلام په یو او ستا سر نه په غلا شي د څه خوب ده په بل بیا په یو خلته ته غور کوي دماغ متوجه کړي دلته دماغ نه متوجه کوي پالتو کارې بولي، نو چې پالتو کارې بولي کله په پوهېږي. نو دلته هم د اکثر خلک چې نه پوهېږي، ولې نه پوهېږي؟ د جهته څخه د دې چې دی غور او فکر نه کوي. نو څو ډلې پیدا شوې، خو اکثر یې یاد کړ. معلومه ده چې یو څه خلک په دې دلیل پوهېږي، یو څه خلک په دې دلیل پوهېږي، ولې خو هله بولي چې ګرد خلک نه پوهېږي، یا وایي اکثر. نو خو یو څه پاته سو چې هغه په دغه دلایلو پوهېږي چې دا خو ښه وایي، نو چې د مځکې او اسمانونه ګرد الله جوړ کړي، انسان چېشدي چې بیا نشي جوړولی، خو بېخي جوړولی چې دغونه عظیم قدرت لري. ساده خبره ده. نو د غور ډله جلا سوه، د بېغورۍ ډله جلا سوه. پر بېغورۍ کومه خبر رابنا کېږي، پر هغو ړندوالي بره په سترګو شی نه مدي، دماغه کار نه کوي، خو غور نه کوي. لکه مال په قرآن کې زموږ خلک دي ګرده ټپ ودرېږي. اوس ته د انګریز د قانون پوښتنه ځي، وکه په هر شي دی خبر دی، وایي دغه دی بل هغه دی بل هغه دی، خو هغه ته غور کړی دی. د ده د ژوند چارې اړه پسې لري، چې په دغه پسې د ژوند ګټې اړه نه لري. برای زما ولاکه سر په خلاصي ملا صاحب چې ته اوس څه وایې، په خدای که زه داسې یم ته پښتو وایې، ته بل شی وایې. ورته وایي چې په هغه دې څنګه سر خلاصېږي؟ په انګریزي ګډي نیمای اردوی نیمای انګریزي سر دې په ګردو خبرو خلاص. نو دلته غور و نه غور راغی. پر غور چې شرای بنا کېږي علم، پر بېغورۍ چې شرای بنا کېږي ړندوالی و جهالت. نو دا دوې ټکې الله تعالی راته جوړې کړې چې دغه بعث بعد الموت، هغه سرټمبه سړی چې غور نه کوي هغه نه په پوهېږي، جاهل دی، ړوند دی. دا بل سړی چې غور کوي دا په پوهېږي، بنا دی. نو یو صفت د بناوالي پیدا شو د چا دپاره؟ د مؤمن دپاره چې غور یې کړی. بل صفت د ړندوالي پیدا شو د هغه چا دپاره چې غور یې نه دی کړی. کېدای شي په خبره اوس پوهېږي. نو دا دوې ډلې سوې اوس د دغو دوو ډلو حال الله بیانوي. ګوره د بعث بعد الموت مجادله خې رد کړله چې دغه غلطه ده چې دې کوي، کنه دغه دلیل دا دی واضح دی. اسمانونه وګوره، یو انسان وګوره چې واده بیا نس پیدا کولی. نو اوس چې دا نه پوهېږي، مال غور نه کوي، یعنې بله ډله خو د دې څه زمنانو فهمول شو چې هغه نو بیا غور کوي، یو څه خلک پوهېږي. اوس د هغو مثال الله ږدي، وایي وما یستوي، نه دی برابر الاعمى ړوند والبصير لدونکي. هغه دوې ډلې چې اوس سر په خلاص چې هغه ور یې نه کاوه، هغه لکه ړوند دا رقم سو برای پړانده دلته یاد کړي. ابل چې غور کاوه هغه لکه بصیر دا رقم سو چې دا مؤمن دي. نو الله وایي ړوند لیدونکي سره برابر دي. نو دغه دوه خلک هم نه چې سره برابر، چې دا یو غور کوي دا بل غور نه کوي، څنګه نه چې برابر؟ ظاهر هم نه چې برابر، د انجام په اعتبار نه چې برابر. یو به جنت ته چې سرګور دي، دا بل چې دا ړوند ځان تراشلی دي غور نه کوي، دی به دوزخ ته چې برابر نه دي. نو دواړه جنت څنګه بیا؟ خو الله پاک ورته وویل نه چې برابر. نو چې نه چې برابر اوس یو چیرې ځي بل چیرې ځي؟ دواړه جنت ته ځي. نو دا به جلا کوي، یو به دوزخ ته ځي بل به چیرې ځي جنت ته ځي. نو دا خې په یو رقم تعبیر وکړي چې ړوند او لیدونکي نه دي برابر. ړوند هغه بیا غور دی، بصیر چې دی هغه هغه غور کوونکی دی. پسې والذین آمنوا وعملوا الصالحات، والذین او هغه خلق نه دي برابر، آمنوا چې ایمان راوړی وي، وعملوا الصالحات عمل د نیکو یې کړی دا یو، وللمسیء او نه بدکار او ګناکار. دا یو مؤمن دی، دا بل بدکار او ګناکار دی، دا دواړه سره یو دي. خبر دې دنیا حکومت له سره برابر چې دا یو حکومت قوانین منی ابل نه منی، خدا پانسی ته اخر درې چې دنیا منی. وای ته څه قانون په لاس کې اخست دي؟ منده منده کې وطن یې ګرځ په ولاړی درولې. نو خدا رب العالمین په دربار کې منده برابر، خود به مسیع چیرې چې دا بدکار دو ژخت بزی، دا بل مؤمن او عمل صالح چې کړی دا به جنت تزي. دلته بیا تعبیر په مؤمن او په مسیع ځنی وکي. دا به ولي چې وسړي غور کړی او قاغه بناو کنو، پر بناوالې د آیاتو منل را بنا کړی چې وې منل خو مؤمن شي. ابل سړي چې غور نه وکړي خو ړوند کنو، نو ړوند په چپاره کند کې ولې دغه بیا ګناکار شول چې بیا تعبیر په دغه رقم ځنی وکینو چې دا دوه نه دي برابر. دا بیا جلا خلک نه دي، بلکې هغه یاد کړه د مخه د ړندو د سترګور په صفات یاد کړه، اوس د مؤمنو د بدکار په صفات یاد کړه. دا مؤمن چې دی دا بیرته هغه بصیر دی، دغه مسیع چې دی دا بیرته هغه اعما دی چې هغه غور یې نه دي کړی. دا سپرمایا الله پاک. نو په دوه رقم تعبیر راته وکړي، ړوند او بنا نه دي برابر، او دا بل رقم مؤمن او بدکار نه دي برابر. نو چې نه دي برابر نو بس کیږي په عین حال کې تسلی نبی علیه السلام ته چې دغه اعما چې تاسره مجادله کوي بعث بعد الموت نه مني، دا دلیل څه کار نه اخلي؟ دا د خلق السماوات والارض دی بزي دوه ژخته، دا بل بزي جنت. ترجمه ته به بیا غوږ ونسي. وما یستوي، برابر نه دي الاعما ړوند دا چې غور یې نه کاوه، والبصير او لیدونکي چې دا غور یې کاوه، دا په اعتبار د انجام برابر نه دي. والذين او دغه رقم اغه خلق نه دي برابر، امنو چې ایمان یې راوړي، وعملوا الصالحات عمل د نیکو یې کړی، او دغه چې دا پر اغه بصارت ته درا بنا سود منل، ولل مسئ نه دا بدکار چې دا پر اغه عمل را بنا سود ځان یې ورند ورند کاوه، انو دام نه دي برابر. قليلا ما تتذكرون علاوه قليلا ما بيخلش تتذكرون تاسی پند اخلی بیخیلش تاسی پند اخلی کنید اگر دا پند خبری وی مگر پند بیخیلش اخلی دا قلیل لما تتذکرون که خطابو کی و دا اعما و تجدارون دو و دا که خطابو کی و دا موسیعه که خطابو کی تتذکرون قلیل لما بیخیلش تتذکرون تاسی پند اخلی زنجرون تراشلی دی گناه و تجملات رلی دا پند آیاتون در تویل کیر تا کار نزنی اختی نو دیر لش پشد رزیدات است پند و نصیحت نزنی قبل وینو شنو وسخ مجادله په بارکه د بعث بعد الموت هغه چې دی کول الای جواب برکه د اس قوی د لیلی ورته پیش کول چې دا ګرد اسمانونه می جوړ کړی تم زور نه راته غواړي ته به یو شپش پټه او پټه به بالای نه نو ستا جوړول ماته څه زغور غرون اسمان مرس پور نه دا پیدا سیوی د مجادله جواب خو ورتي مګر هغه چې د مجادله کول قیامت هغه وس په اثبات تر رسید چې د شک یو بس ولا چې رام سي جوړ دین ان الساعه بشک قیامت لخامه خاتیتون راتون کی دی ته مجادله ولی پک شکه چې قیامت چیرو به انسان چیرو څوک سره جوړی دا به خامه خارج ور اینه په سر کې راوړي ان بشک الساعه قیامت لخامه خاتیتون راتون کی دی و ام لا ریب ات شک مست فيها په دغه قیامت د دې په موجی او پراتک ات شک مست ولکن اکثر الناس لا یؤمنون ولکن دون خبره مچ خامه خارج خو باید ګرد خلګو چې وو قیامت حق دی بیرته زرا ژوندې کیږي مې حساب کتاب کیږي نو راس اوس لا ایمان راوړ اوس را د شرک توبه وکړه الا ولکن دون خبر د اکثر الناس اکثر د خلګو لا یؤمنون دی ایمان نه راوړي نو ایمان ولې نه راوړي سواجه د چې دی ایمان نه راوړي هغه دا د بیرته خبره و غور و نه غور ته دلیل خو چې دی په آیاتو کې د الله تعالی فکر نه کیږي ژوند دغه ساده او محمل کیږي نو چې فکر نه کوي ایمان به څنګه نصیب سي بصیرت به څنګه نصیب سي هر شی چې څوک زده کوي سوچ ورته کوي حتی د دې دنیا کې سبنه نه دي یو سړی د مثال په تور د موټر ماشین را خلاصي مستری دي نو دا د غس په سادهګۍ زده کړی دي پر دې د په کلو کلو یې خونه ګوري دي چې سار په یو ورو په یخ کې دی روان دي استاد تور په مبلین لړل ته چې بغا سره انسان دی پیری وي نه دار کوي خدا خواري دی ویړي دي نن دی اته ناس سړی راځي براوي د موټر کې د ازي خراب دي ورته 15000 کیش دې ویګان چې کار هغه مجبور دی نو دا خو د ساتیرین خو د هر چا خوښ ده چې اته کښینې وخت 15000 کیش پر ګنټه 15000 ځینی اخته مګر خدا علم دی توجه ده کړی ده نو د قیامت کار د جنت کار به توجه کیږي هغه په مسخرو کیږي نو علاوه دې ایمان نه لري وږي خو غور چې غور وو کې خپل به ایمان راځي په داس به ور نه وشي دې فکر وکړي سره په خلاصېږي دا خلاص پسې بل مسله چې د توحید کې دی مجادله کول د درېمې مجادلې جواب چې د الله تعالی سره شریکان نیول به تور سره شریک دی پلانې ور سره شریک دی ګای پر دې بت بوغاری وا ګای پر ملایکو باندې وا ګای پر غیو باندې وا چا دې سجدي ورته کی معنی شرک کوي شرک چې دی الله تعالی د اچا د ځان سره نه پریږدي کدا یې خبره پوس واست الله نبی د ځان سره نه شریکي چې هغه معزز معزز موجودات چې جبرئیل امین د ځان سره نه شریکي اسرافیل او میکائیل نه شریکي نو د نور بده کوم خوا شریکي مګر دغه مشرک دون جاهل دی په دغه کې د مجادله کې براو یا ولین تختای ناز وردار دی دا پلان نه دی خدای ته سجده نو کې و دغه کې اوس خدای چې ناز ورداري جل هذا دغه حق نه دی رسول الله صلی الله علیه و سلم تخبل ناز بردار است خو رحمت للعالمین من ګردا یا حق دی چې ودا تاسو سجده اصحاب غشتنه زی وکړه پیغمبر ولې هیڅ کله د مخلوق سجده او مخلوق ته نه دراوه کرا وا کې دای نو بده کورواله غو مړه تر واوه خو دا نه کیږي ګر سره معنا دا حق نه دی د مخلوق دی په دغه کې مجادله کول وس د توحید بیان ورته کې د جې جواب ورته کې وقال ویلې دی ربکم رب ستاسی وَيُدْعُو تِسِ دُعَاوُ بَلَنَا وَكِنِي زْمَا أَسْتَجِبْ زَقَبْ لَوَنَكُمْ لَكُمْ تِسِ لَا زْمَا سَ دُعَاوُ وَكَ دُعَاوِ زَقَبْ لَوَنَا پر بل بغاری موها تا دا بل بغاری دی غلطی گوره دا توحید فی الدعا بولیش پا دعا کی بوم ألا یو بولی لکا پا خلق دا کائنات چه یو بولی واس که یو درتوائی چالاو تالا چه دا اسمانون جوڑه وله برای غوث العظم ملگری پا دواری جوڑه دا منی خو ایت وکنه منی نو خو هغه چې دی توحید په ربوبیت توحید په خالقیت دا به توحید په دعا دی دا توحید خپل شاخونه لري چې په دعا کې ما له یوازې بس ما څه دعا کوي غوښتنه وکي ولی قبل ونه چې په ما شي چې الان نه کوي چې دا دګر د دنیا مخلوق وایي چې کوم کیج نه خو نه کیج دا اسه الله او قال فرمایلی دی ربکم رب استاسی ادعو تش دعا وبلنه وکي نیز ما څه استجب ز قبل ونه کوم لكم استفار دلته سوال وایي جمله چې پنځه اسواره مې دوایو کړې ده لا سنه ده قبل سوي نو دلته د دعا سره دا شی ذکر سو دی او دعو تش دعا وکړي زما سره هغه شی چې ستاسو شان سره مناسب وي نو یو دیش دعا کوي لاس چې پورته کړي چې خدای پاک ته خو ما نبی کې خو ته خو دعا دسته خو نبوت ختم دی نو خدای پاک زما وزرونه راشنه کې بالا په الوز مخو انسان مرغه نه وزرونه مرغه تعالی ورکوي که دایس په خبره پوسه خدای پاک از ما سره ملائکه جوړه کی نو ملائکه خود نور پیدا د خود د پلانې کا کا زوی د خټو څخه پیدا سوی نو بیا خو انسان نه ینو نو خدای منه چې ما د انسانیت او بشر خدای پاک ما چې غال کی خدای کړ د دا رقم چې تا د شان سره مناسب نه دی چې ستا د شان سره مناسب الله خو علیم الغیب دی فارس چې دا شی ستا د شان سره مناسب دی چې وجه مفتی درکې کجدا شان سره مناسب نو چې اتل سواره خدای ته خواستونه وکي دا الله قدرت حضور نه غوړو خلاوې زما عادت نه دی راغلی چې خدای پاک ما چغال کې ساده دوجه خز تاب زه ولا کلرم چغال خدای دوجه خلاص نو ما چغال کې نقطه شان الله نه منی الله ته د ادم زیه د ادم قوانین به پرتا ته تبکیږي نو د دعا سره کوم شی کېږي هغه چې ستاده شان سره مناسب هغه دعا یو غړلاوې زی قبل و نو ستاده شان سره د مناسب د خدای ما جبرئیل کې خدای پاک ما محمد علی السلام کی خدای پاک ما موسی علی السلام کی دا سوال ستاده شان سره مناسب دی چې الله پاک د پیغمبر په مکانو کې مراو پاتې یا الله د پیغمبر شفاعت مینه چې دا ستاده شان سره مناسب دی الله به درلره درک الله پاک ډوډۍ راکې الله پاک پیسې راکې پیسې کې د شان سره مناسب نه وي سبب کو پرته ګرځي ته یې غواړ الله نه درک پرای نو کافر کېږي چې پیسې درک مو دې غمل نه شنو ګناه الته پرد چې کوي یو سړی دی ګناکار کیږي خدای ماته دنیا راکه الله یو ورکه چې خلکو ته ورشي چې دنیا دا غره کنده ګوره دی په ګناه وي اختک دا الله تعالی ته معلوم دی نو الله وي تاسو دعا زما سبو کی استجب زب قبلونه وکم لكم تسلره دا الله خپل توحید بیان کی وس د دې مجادله بیانې ان الذين بشك هغه خلق یستكبرون چې دی لوی کی ځان لوی لوی کی عن عبادتي زما د عبادت څخه وینو زه خو چې یم پلانه یې سړی یم دغه نه تعلیم مې کړی دی زه څنګه لمونځ وکړم ما د اکسفورډ د یونیورسټي څخه ډیګري راوړله نو لمونځ خو به د مسکینانو د دریړي والا او کار یا به د ملا او د یو سید کار زما د خیر دغه نه تعلیم بیا پته یم تور تور د دماغ اپریشن کړ سره کوم د زړه اپریشن کوم د استکبار کې د الله د عبادت پر اعلان ځان غټ بولی وای زه نو اوس ولایت سجدا کوم د اسنا دونه تعلیم څه ګټه وکړه دا شیان چې دی وای الله وای سیدخلون جهنم داخلین سجر دی يدخلون دی به داخل جهنم او دوزخ داخلین ذلیلین دوزخ هغه خو جلاده چې جلاده بل به عدد چې فضیلت ور داخل کی فضیلت نو دغه ځای ذلت خو چې دی الله عز وجل ته معلوم دی په دې دنیا کې به زي مثال درتوم یو څوک باندې خانه ته بیا ولاست چې اتکړی ور اچولی کښې دم دخول دی بل دادی چې باندې خانه ته بیا دغه د خو د شاده خو اسکر په پسې په دکونه ټوکی په لغتوم پسې وی پری وی یې په لغت وی بل په چلاخ وی بل پر مخ پس دغه وی الته زنجران ور اچولی دا خو ذلت هم دی پسې ورکی نو الله وی دی چې د رخت داخليږي دی به ذلیلین او صاغرین وی دی به داس په ادب نور داخليږي د رخت دا ور اچول بیم دغه رقم پر مزکه به کچی د ملائکه د خو به د کود وهل په پسې دا غسی به دی ورته دا ولی خو دی استکبار د عبادت او کې دی عبادت څخه په عبادت خو غو عام داخل اسول دعا خو عبادت وکنه او چاره روز ما څه دعا کوي د استکبار کې د دعا د عبادت نو د مرا د دعا څخه مستکبار کې د الله سره کې د غیر الله سره کې په دغه ځای کې به د چا جواب لره ورکي د اغه مجادله چې د الله په توحید کې دی کې مستکبر دی الله دغه جواب لره ورکي چې نو ته به جهنم ته ځې چې ته به جهنم ته ځستا د استکبار پر معنی نه چلیږي چې واره وا ما دونه تعلیم کړی د خدای ته ضرورت نه عوذ بالله نه لرم دغه خلق مولیدې چې واره خدای ته څوک محتاج دی هغه د سجدي وکړه کې نه عوذ بالله ز خدای ته محتاج نه یم یا پر خپل قوم قبیل اعتماد دی یا پر خپل رتبه باندې اعتماد دی یا پر خپل تعلیم اعتماد دی یا د دنیا کثرت او د زمانو کثرت غرور د تور کړی بر دغه جمله د خپل را بس الله دغه مجادلون ټول ته جواب لر ورکړي چې ته چیز ما په وحدانیت کې چې دعا وغوښتن از ما څخه د پدې کې مجادله کې نو ستاسو زړه دغه دچته به د اخر او ذلیل خوار په دوزخ نه نوځي دا لته مجادله دا الله تعالی هغه عذاب بیان ویني سجر دی يدخلون دی به داخل جهنم او دوزخ ده داخرین ذلیلین خوار زبون ده قصیب ده بر داخل سی نو الله عز و جل جمود دی ده حالت سخه و سکی الله تعالی جه صحیح عاقی ده مشتران سیب کی و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین